Людзі хавалі мёртвых, біліся ў горы над імі. Бедавалі пра любых сваіх, жаніліся з імі. Людзі жалі і малацілі, снедалі і вячэралі. Да людзей ішлі нязвыклыя, нязведаныя перамены, якія павінны былі зрабіць усё такім, якім яно не было ніколі. Людзі жылі, як і 10, і 100 гадоў, і жылі, як не жыў яшчэ ніхто ніколі. Даўняе і новае, дробнае і вялікае, усё было ў гэтым жыцці разам. Злівалася, перамешвалася, лілося адной верлівай, шырокай, няспыннай ракою. У куранях багата па-рознаму гаварылі пра Ганнін учынак, пра Яўхіма, па-рознаму з трывогай і злараднасцю гадалі, чым усё скончыцца. Гэтыя гаданні яшчэ пабольшалі, калі ў куранях пайшлі чуткі, што Яўхім хадзіў у глінішчы, гразіўся, што ёй без яго ўсё адно не жыць, і што Ганна не толькі не збаялася, а насмяялася з яго. Сярод гаворак пра Ганну былі такія, што старыя казалі, не помнілі, каб у куранях калі-небудзь якая-небудзь жонка кідала чалавека, ды яшчэ такога, як і Яўхім. В адзін з гэтых дзён Васіль, які радаваўся і трывожыўся за Ганну, выправіўся ў Юравічы. Нельга было так проста адступіцца ад нядаўняй несправядлівасці. Васіль не ўмеў адступацца, пакуль была хоць нейкая надзея, карцела Васілю паспрабаваць знайсці заступку ў апейкі. Ішоў ён у гэты сухі і халодны дзень ужо спакайней і не з такой гарачай надзеяй, сплятаючыся з неспакойнымі, заваблівымі думкамі пра Ганну, таміла Васіля прачування, што і апейка наўрад ці заступіцца, паможа чым-небудзь. Але Васіль ішоў і дайшоў, і дачакаўся, пакуль апейка аднекуль не вярнуўся ў кабінет, і выгаварыў сваё набалелае, як мог, хоць гаварыў ён ірвана гарачымі, блытанымі словамі, апейка ківаў яму, бачу Васіль, разумеючы, шчыра спачуваючы. Потым ужо Васіль расчаравана адчуў, што апейка зразумеў, чаго ён, Васіль, хоча. Але не зразумеў, што Васілю баліць недарэмна, што з такой несправядлівасцю не можна мірыцца, што зямлю трэба вярнуць. Паслухаўшы, зычліва і шчыра, апейка стаў угаворваць Васіля уступіць у калгас. Нібы згаварыўшыся з Міканорам, пацешыў: уступіш, будзе тваёй не толькі нікчэмная палоска, вся зямля, самая лепшая зямля, якой адзін ты толькі не меў бы. Васіль выйшаў з будынка, узняўся глінянаю дарогай на гару з той жа цвёрдасцю, што зіма абышліся несправядліва, і што яшчэ горш, справядлівасці няма ўжо адкуль чакаць. Раней была хоць якая надзея на апейку, цяпер жа і такой, і няпэўнай не было ні на кога. «Будзе твая ўся самая лепшая», — сказаў, парадаваў, — «усіхняя! Я то не твая, як не чужая саўсім, а і не твая, нічыя я то!» Падумаў ён, прыпыніўшыся на гары, гледзячы на дарогу перад сабой, над якой віліся першыя белыя мухі. Ён так пашкадаваў, што не сказаў гэтай простай і яснай развагі апейку, што яму раптам захацелася вярнуцца назад, дагаварыць. Васіль пайшоў дадому. Пайшоў невясёлы, але і не з такой балючай роспаччу, як мінулы раз. Нібы прывыкаў ужо да бяды. Быццам адчуваў ужо, што страчанага як не кідайся, не вернеш. З воза ўпала, прапала. Трэба прымяркоўвацца да новага стану. Можаш і на той зямлі, калі папапяцца добра, дабіцца чаго-небудзь можна. Няхай не ўдосталь, але і стою, перабіваючыся, пражыць неяк можна. А калі крута будзе, то і ў прыработкі якія-небудзь падацца. І зырчала зноў у клопатнай маркоце неспакойна і заваблівая памяць пра Ганну. Зноў нібы звала Ганна яго ў недаступны свет. І зноў здавалася, вось-вось Васіль разарве ўсё, што аблытвала яго. Прападзі яно пропадам, і пойдзе вольны, шчаслівы. Здавалася часам, нібы ён ужо вольны, ідзе не ў думках, а па праўдзе. Тады па цвёрдай, камякаватай дарозе ногі неслі весялей, лягчэй, і не чуў ужо халоднага ветру, што пранізваў зрэбныя штаны, што шыўся пад світу, і вочы нават цешылі гэтыя першыя нясмелыя сняжынкі, што мітусліва прыхарошвалі зямлю блізка і ўдалечы, у якой ён угадваў купы дрэў ля глінішч, ля таго сяла, дзе была Ганна. Зіма пачынаецца. Зіма як трэба. Калі ішоў полем паўз глінішчы, выбраў з няроўнага рада стрэх і дахаў гонтавы верх школы, ледзь стрымаў сябе, каб не збочыць. Не ведаў, як пасля ўсяго сустрэне Ганна, чуючы вялікую вінаватасць перад ёю. Толькі схвалявана, растрывожана, глядзеў зводдалек. Павольна, не цвёрда ішоў ад сяла, нялёгка адольваў непаслухмянае жаданне, што спыняла, цягнула назад. Ужо за грэбляй каля куранёў апанавала іншае. Проста не мог глядзець на цагельню, на сваю паласу, здзеклівую чарнату якой падбельваў снег. Нават стаў. Доўга, пацямнелы стаяў, не гледзячы туды і не маючы сілы скрануцца. Пайшоў тады, калі ззаду залешнікаў стаў пад'язджаць хтосьці.